राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 5 नवंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो मन कैसे वश में करे ये प्रश्न है। जो कुछ भी अल्लाह गुल्ला होता है मन भगवान में लगा ही रहे ऐसा कैसे हो जाए। इसके लिए एक बात तो है, बड़े सिद्धांत की बात है, बहुत गहरी बात है और बहुत से कहते हैं उनसे नई बात है और बात बड़ी काम की है। जब तक मन को अपना मानते हो आप, मेरा मन है, तब तक मन शांत नहीं होगा, ये वश में नहीं होगा। मेरापन क्या है उसको गोस्वामी जी ने मल बताया है, बुद्धि श्रावे ज्ञान दुखित ममता मल जड़ी जाए। ममता मल है। अब मल लगाने से कैसे शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध बिना एकाग्र कैसे हो जाएगा। तो मन मेरा मन होने से अशुद्ध रहता है, वो भगवान में नहीं लगता। ममता मल दर्जा, ममता भी मल है। मल जिन पदार्थों को आप अपना मान लेते हैं वो पदार्थ अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। इधर बहुत कम संतों का ख्याल गया है, ज्यादा आदमियों का ख्याल नहीं गया है। बड़े बड़े शास्त्र और वाणी रचना संत हुए, उनमें भी इधर ख्याल कम किया है। ऐसी बात है, प्रकृति और पुरुष दो चीज है। उसमें प्रकृति का कार्य है वो अपना नहीं है, अपने पुरुष के हैं, अंश परमात्मा अपना है। हम परमात्मा के हैं, हमारे परमात्मा है। ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाली चीज हमारी नहीं है, हमारे इनके हमारे नहीं है, हम इनके नहीं है। तो मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी, मन छठा है, ऐसी इंद्रियां प्रकृति में स्थित है, ये प्रकृति का कार्य है, ये हमारा नहीं है। इनको हमारा मानना ही गलती है। ये गलती अगर सुधार लें तो बड़ा काम सिद्ध हो जाएगा, बड़ा सुगमता से। शरीर हमारे पास जो है स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों शरीर प्रकृति के हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से ये जीव सदा परमात्मा का अंश है। और मन सृष्टान इंद्रियाणी ये प्रकृति स्थान, ये है प्रकृति के, प्रकृति में स्थित रहते हैं। हम अपने परमात्मा में स्थित रहे और इनसे अलग हो जाए तो काम ठीक सुगमता से बन जाएगा, और इनको साथ रखने की ममता रखेंगे बरसों तक धर्म में काम नहीं बनेगा। बरसों तक थोड़ी शांति मिल जाता है, थोड़ा ठीक हो जाएगा, परंतु वास्तविक बोध नहीं होगा, वास्तविक शांति नहीं होगी, वास्तविक तत्व बोध नहीं होगा, वास्तविक प्रेम नहीं होगा। ऐसी बात है। तो ये हमारे नहीं है। जय जय इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, गीता ने कहा है कि शरीर क्षेत्र है, तो क्षेत्र है ये जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ इमाम विद्धि क्षेत्र की मेरा स्वरूप है, तो क्षेत्रज्ञ है परमात्मा का स्वरूप, और ये शरीर है क्षेत्र, तो ये शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब क्षेत्र है, प्रकृति का कार्य है, ये अपना नहीं है। ये खास बात है, विशेष बात है, ध्यान देने की बात है। तो ये प्रकृति है, इसको करने के लिए कर्मयोग बताया, जिसमें तो ये सब चीजें कर्म में लगा दो, भगवान की संसार की सेवा में लगा दो, और ज्ञान योग में इनसे अलग हो जाओ, प्रकृति से ही मन बुद्धि इंद्रियां शरीर से आप अलग हो जाओ, और भक्ति में इनको छोड़ इनसे विमुख और भगवान के सन्मुख हो जाओ। भगवान मेरे हैं, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, इंद्रियां मेरी नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, प्राण मेरा नहीं है, न स्थूल शरीर मेरा है, न सूक्ष्म शरीर मेरा है, न कारण शरीर मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, जो कुछ है सब भगवान का है, भगवान मेरे हैं, ये मेरा नहीं है भगवान के, भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूँ। अगर ये बात पक्की आप पकड़ लें तो जल्दी काम हो जाएगा और मन ठीक हो जाएगा, और मन मेरा भगवान में लग जाए नहीं लगेगा, मेरा करते ही अशुद्ध हो जाता है, पदार्थों को ममता कर लेते, मेरा है धन, मेरा है कुटुंब, मेरा है घर, मेरा है संपत्ति, मेरी है, ये कहते ही वो संपत्ति घर कुटुंब रुपये सब अशुद्ध हो जाते हैं, मेरा कहते ही वो मलिन हो जाते हैं, मेरा मानते ही मलिन हो जाते हैं, पदार्थ हो जाते हैं मलिन, अपना हो जाता है पतन, ये नाश होता है हमारा, इस वास्ते ये मेरे नहीं है। बड़ी सीधी सादी बात है, हमने पढ़ी है भाई, वो बात मैं कह सकता हूँ, पर कृपा आप करेंगे तो होगा। शरीर मैं नहीं हूँ, पहली बात तो ये समझनी है कि शरीर मैं नहीं हूँ, क्यों शरीर यहाँ बना है माँ के पेट में और छूट जाएगा, जब जाओगे जब शरीर छूट जाएगा, जैसे इस मकान में हम आए हैं यहाँ से चलते ही छूट जाएगा, ऐसे शरीर यहाँ मिला है और यही छूट जाएगा, ये मेरा नहीं, सच्ची बात है। इस मेले को मिले को अपना मान लेना है, ये ही अमृत का हेतु है। देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, देह को अपना मानने वाले के सब दोष आते हैं, सब दोष आएंगे, ऐसे ही को मेरा न मानने से दोष निवृत्त हो जाते हैं। तीन बात है इसमें, शरीर मैं नहीं हूं, ये पहली बात है। दूसरी, शरीर मेरा नहीं है, दूसरी बात ये है। तीसरी बात, शरीर मेरे लिए नहीं है। ये तीन बात अगर अनुभव कर ले आप, सीखना नहीं, अनुभव कर दिखने लग जाए। जैसे खंभा मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ऐसे शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। कहते शरीर तो परमात्मा प्राप्ति का साधन है, तो साधन है पर साध्य नहीं है। सीढ़ी होती है, ऊपर चढ़ने के लिए काम की होती है, परंतु वो सदा हमारे काम की नहीं, ऊपर सत वो हमारा है, ये छोड़ देने की है। इस वास से मन बुद्धि इंद्रियां आदि मेरे नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये छोड़ देने के हैं। इनको मेरा मानने से बंधन होता है। अरे पक्की बात है, शरीर मेरा नहीं है, मेरा है तो आप शरीर को चाहे जैसा रख सकते हो, शरीर पर अपना अधिकार चलता है, जैसा चाहो वैसा शरीर को बना सकते हो और चाहे जितना दिन रख सकते हो, चाहे जैसा बना सकते हो। शरीर पर अपना हक चलता है, अधिकार चलता है क्या? अगर अधिकार नहीं चलता है तो शरीर मेरा है ये बात सच्ची नहीं हुई ना। और शरीर मैं नहीं हूं, क्योंकि शरीर में आया हूं, शरीर छूट जाएगा, मैं चला जाऊंगा, तो शरीर मेरा नहीं, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं है। और मेरे लिए नहीं है, क्यों नहीं है? कि मेरे लिए होता तो फिर दूसरी चीज की जरूरत नहीं रहती। संसार मात्र जितना है, अनंत ब्रह्मांड है, वे सब मिलकर के मेरे को शांति नहीं दे सकते, क्योंकि ये सब प्रकृति का मेरा नहीं है और परमात्मा मेरा है। तो संसार मेरा नहीं है, तो शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, ये बात है। तो मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, प्राण मेरे नहीं है, इंद्रियां मेरी नहीं है, शरीर मेरे नहीं है, मिले हुए हैं, इनसे काम करो वो तो आपका है। मिले हुए जैसे आप बैठ गया, मैं ये माइक बोल गया, ऐसे बोल सकते हैं, पर मेरा नहीं है माइक, मेरे लिए नहीं है, ये सुनने वालों के लिए है, सुनने वालों का ही है, मेरा नहीं है। ऐसे इंद्रियां सब मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ऐसा अगर मान ले मन मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, तो बहुत लाभ होगा, ये सब शिकायत मिट जाएगी। एक खास बात है, मन मेरा है तो मैं जो चाहूं त्यों लगा दूंगा मन को, चाहे तब से हटा लूंगा मन को। आप स्वयं कहते हैं कि मन थोड़ा कोई हलचल सुनते, बाहर की सुनते तो विक्षेप हो जाता, मन नहीं लगता, तो मन आपके वश में नहीं होता, क्योंकि आपका नहीं है, ये आपकी चीज नहीं, वो आपके वश में कैसे होगी? आपकी चीज पर आपका अधिकार होगा, आपकी चीज नहीं है उस पर अपना अधिकार कैसे होगा? ये बहुत मार्मिक बात है, बड़ी सच्ची सिद्धांत की पक्की बात है, ये आप समझ लें। शरीर मैं नहीं हूं ये तो बात समझ में आती है, आप थोड़ा ध्यान दो तो समझ में आ जाएगी, परंतु इस बात को पक्की बाल लेना है, नहीं आपका काम है। समझ में आ जाने पर उस बात को पक्की मान लेना, ये काम बाकी है। शरीर तो मिला है, छूट जाएगा और रहते हुए बदलता है। बालकपन में आप कहते हैं मैं बालक हूं, तो बालकपन छूट गया, मैं जवान हूं, तो शरीर बदल गया, उसके साथ आप भी उसको मेरा मानने लग गए। बालकपन मैं बालक हूं, जवान हो गया मैं जवान हूं, बूढ़ा हो गया मैं बूढ़ा हो गया, शरीर रोगी हो गया मैं रोगी हो गया, शरीर ठीक हो गया मैं ठीक हो गया, ऐसे शरीर के साथ एकता मानी हुई है, ये सब तरह दोष आएंगे। अगर हिम्मत करके भगवान को अपना मान ले, भगवान अपने है, तो शरीर की झंझट छोड़ दे, शरीर से विमुख हो जाए। मेरा है किसके आचार्य भगवान का है, मेरा नहीं है, मैं तो मेरे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे भगवान है और कोई मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं, प्राण मेरा नहीं, इंद्रियां मेरी नहीं, बाहर की संपत्ति कौन कहे, शरीर मेरा नहीं है, मैंपन भी मेरा नहीं है, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो ये भगवान क्या है, शरीर भगवान का है, संसार भगवान का है, प्राण भगवान के, मन भगवान का है, बुद्धि भगवान की, भगवान को ही दे दो। गीता में कहा है मैं ये मन आदत स्व, मन मेरे को दे दो, अपना मत मानो। और सावधानी के लिए मन चंचल हो तो भगवान से कह देखो मेरा मन चंचल हो गया, अगर ये सावधानी रखो तो बहुत सरल है, सर्वथा मेरा नहीं है ये बात जच जाए पक्की हो जाए तो बढ़िया, पर कठिन है, अरे ये बात बहुत सुगम है, मन चंचल हो तो भगवान से सावधानी रखो, केवल सावधानी, मन नहीं लगे कि देखो मेरा मन नहीं लगता है, देखे मन में ये बात आ गई, मन में ये बात, यू भगवान को कहते रहो, इतनी सावधानी आप रखो, बड़ा लाभ होगा, आप करके भले देखो, देखिए महाराज मन चंचल हो गया, देखिए मन में दूसरी बात आ गई, मन दूसरी चला गया, जो कहते रहो, केवल कहते रहो, भगवान की कृपा से जो काम होगा वो अपनी ताकत से नहीं होगा, अपनी सामर्थ्य नहीं है, ये भगवान सर्व समर्थ है, उनमें सामर्थ्य की कमी है ही नहीं, तो भगवान से कहते रहो, उसकी कृपा से सब काम ठीक होगा, तो ये उपाय सरल है, पहले जो बताया ना भगवान शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, इसकी अपेक्षा सीधा शरीर हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मन चला गया महाराज, देखो दूसरी बात याद आ गई महाराज, उकताओ मत, ये कहते ही रहो और सावधान रहो, घंटा डेढ़ घंटा बीत जाए आपने याद ही नहीं किया, ऐसा नहीं, भगवान को याद कर दो। एक बात सुनी है हमने, माता कुंती कन्हैया से मिली तो कन्हैया बहुत प्यार करती थी, गोद में खिलाया है, प्यार किया है कुंती माता ने, भुआ थी ने तो बहुत प्यार से पाला है, एक दिन कहा कि कन्हैया ये युधिष्ठिर आदि तेरे भाई होते हैं, फूफी है ना भुआ है, ये तेरे भाई होते हैं तो तेरे को दया नहीं आती, तू सब समर्थ है, तू सब कुछ कर सकता है, भुआ है ना तू, तू ही क्या छोड़ा है मेरा अपना गोदी में पला हुआ बालक है, तो कृष्ण भगवान ने कहा भुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का चीर खर्चा तो मेरे को याद कर लिया, युधिष्ठिर ने राज लगा दिया, संपत्ति लगा दी, धन लगा दिया, जुआ पर हार गया, मेरे को याद ही नहीं किया, संपत्ति लगाने पर भाइयों को भी लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं किया, अपने आप को भी लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं किया, फिर द्रौपदी को भी लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं किया, तो मेरे को याद कर लेता, इतनी बात कम से कम मेरे को याद कर लेता, द्रौपदी माते मेरे को याद कर लिया, बहुत चुप होगी क्या कहे, मेरे को याद ही नहीं किया, याद तो कर लेता है, जो आप भगवान को याद तो कर लो, भगवान को कह दो, जो आफत आवे, जो चंचलता आवे, जो कुछ काम करो लोभ आवे, तो हे नाथ देखो महाराज ये भाई, देखो ये आ गए महाराज, देखो ये आफत आ गई, ये मेरा मन लग गया, ऐसे भगवान से कहते रहो, कहते ही रहो, उकताओ मत, क्यों और क्या काम करोगे बताओ, अपनी मर्जी मुताबिक तो चलाने में अपने असमर्थ हो गए, जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा हूं हारियो बहुविध जतन कर अतिशय प्रबल अजय, मैं तो महाराज जतन करके हार गया, तो अब हार जाओ तो काम बनेगा नहीं, भगवान को कह दो भगवान को, तो भगवान के पास हो जाएगा, तो ये उपाय है भाई। ऐसी मैंने सुनी है पढ़ी, जैसे कह रही बात, आप करो तो आपके काम आ जाए, मैं करूँ तो मेरे आ जाए, जो आप काम में लगा उसे काम आ जाएगी। भगवान से कहते रहो, ये उपाय बढ़िया है और सुगम है। केवल सावधानी रखना, इतनी बात अपनी जिम्मेवारी है, हरदम निगाह रखो, सावधान रहो। अगर सावधानी नहीं रहो तो साधना कैसी? सावधानी ही साधना है, साधक को हरदम सावधान रहना है। सती एक बार बलती है जल जाती है, सूरवीर एक बार मरता है, पर साधन तो साधक तो रोजाना ही जलता है, रोज नहीं मरता है। ये जीते जीवित दुखे मशान, फकीरी जीवित दुखे मशान, जीता ही मकान मशान दुखता है, जीता ही मरता है। तो हरदम सावधान रहना है, भगवान से कहते रहना है, ये उपाय अच्छा है भक्तों के लिए, बहुत बढ़िया उपाय है। और ज्ञान मार्गियों के लिए अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं, मन बुद्धि अपने नहीं, प्रकृति अपनी नहीं, प्रकृति से हम अतीत है, अलग है, ये प्रकृति के कार्य हमारे नहीं, अलग हो जाओ। अलग होना कठिन पड़ता है, थोड़ा क्लेश अधिक तरसते सम अव्यक्ता शब्द चेत सम अव्यक्ता गतिर दुखम देह विवाह देहधारियों के द्वारा अव्यक्त गति बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है, ये बात है, कठिनता है उसमें। ज्ञान मार्ग की तो कठिनता अपनी करनी है, भक्ति मार्ग में सब मेरे अर्पण करते हूँ, उद्धार मैं करता हूँ, तेषाम अहम समुद्धरता भवामी दचिरात भवन, बहुत जल्दी उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। तो भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ भी है, सुगम भी है, अच्छा भी है, ये बात है। तो भगवान से कहते रहो हर समय, हरदम सावधान रहो, नाम जप करते रहो, मन मन से कहते रहो भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। और वृत्तियां हो खराब, देखो महाराज वृत्तियां खराब हो गई, देखिए महाराज मेरा मन चला गया, देखो मेरे मन में ये बात आ गई, हे नाथ क्या करूं। तो सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरियो नहीं काम, निर्बल वह बलराम पुकारो, आयो वाद है नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, तो निर्बलता हो जाए उसे, हे नाथ मैं नहीं कर सकता, आपकी कृपा से होगा, मैं नहीं कर सकता, तो भगवान की कृपा से हो जाएगा। अपना निर्बलता का अनुभव हो जाए और भगवान के विश्वास हो जाए। हमने ऐसा पढ़ा है कि अपने भगवान में लगना चाहते हैं, मन में इच्छा है भगवान में लग जाए, पर लगने में कठिनता मालूम देती है कि मेरा बस नहीं चलता, अपने में कठिनता पीड़ा हो जाए, क्या करूं कैसे करूं, उतार जाए। और भगवान की कृपा हो जाए भरोसा, तो भगवान की कृपा होगी और भगवान कर तो भक्त हो जाता है। अपनी असमर्थता से पीड़ित होकर भगवान की शक्ति पर विश्वास कर और भगवान का हो जाता है, वो भक्त हो जाता है। उसका काम सब भगवान के जिम्मे आ जाता है, उसका काम सब भगवान करते हैं। जैसे माता होती है बालक का सब काम माँ करती है, उसको खुद को कुछ करना नहीं पड़ता, माँ को करना पड़ता है, ऐसे सब कुछ भगवान को करना पड़ेगा। भगवान जाने भगवान का काम जाने, ठीक हो जाओ ठीक हो जाएगा। तो भगवान का भरोसा, एक आस एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे पपीहा केवल बदल की बूंद ही लेता है, ऐसे ज्योत में चातक जन करी राखे, रहे सदा दर्शन अभिलाखे, नगे सिंधु सरित सरवारी, रूप बिंदु लही हो सुखारी। ये रूप बिंदु और कुछ नहीं चाहिए हमें, भगवान शरण हो जाए तो काम हो जाता है। निर्बल के बलराम, दुर्बुद सुता निर्बल थी जाए तरियाम वस्तु रूप भविष्य कपड़े के रूप में हो गए। मन के बीच में बल रहता है, बल का अभिमान रहता है, तो भगवान के तेरे पास बल है ही, कर ले काम कर ले तेरे पड़े, कोई देरी नहीं। जब तुम पुकारो तब मैं तैयार हूं, जब तेरे बल का भरोसा न रहे तब देर से कह देना। ये बात है तो हरदम भगवान के नाम का जप करे और हे नाथ हे मेरे नाथ हे प्रभु मैं भूलू नहीं, एक ही प्रार्थना सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, सब साधनों का भजन का फल एक ही मांगे कि नाथ आपके चरणों में प्रेम हो जाए। सब कर मांगे क्या, भजन करो सत्संग करो स्वाध्याय करो पाठ करो जप करो तीर्थ करो व्रत करो अनुष्ठान करो, सब कर मांगे एक फल हे नाथ आपके चरणों में प्रेम हो जाए। सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो श्री रंग दो, उनके मन में आप निवास करो तो काम बन जाए भाई, और अपन शक्ति से तो करके देख लो भगवान की बस हुआ है। निश्चय करो एक पक्का निश्चय कर लो, अटल हो जाओ उस पर, भगवान को पुकारो और अपने से तो अपने करो, अपने करना वो ज्ञान मार्ग है और भगवान के शरीर में भगवान को भक्ति मार्ग है। आपको जो मार्ग ठीक जाने पकड़ दो, भक्ति मार्ग सरल बताया है, श्रेष्ठ बताया है शास्त्रों में। इस वास्ते भक्ति मार्ग अच्छा है, पर ज्ञान मार्ग जिसको अच्छा लगे वो भी कम नहीं है। ज्ञान मार्ग भी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान का ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिति रता, ज्ञान मार्ग चलने में ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिपस्ति सर्वत्र अचिंतन च कूटस्थम असलम सन्नी ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिति रता। ऐसे ज्ञान मार्ग भी परमात्मा भी प्राप्त होते हैं और भक्ति मार्गों के लिए कहते हैं मैं उद्धार करता हूँ, वे तो प्राप्त होते हैं मेरे को और भक्तों का मैं उद्धार करता हूँ। ज्ञान मार्गी को बताया है बंदरी का बच्चा, बंदरी का बच्चा है, बंदरी खुद पकड़ता है, बंदरी कूदती करती वो पकड़ रहता है माँ को, वो पकड़ रहने से ठीक काम हो जाता है। तो ये भक्ति मार्ग बंदरी का बच्चा होता है, नहीं ज्ञान का मार्ग, ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग में बिल्ली का बच्चा, बिल्ली मर्जी अब जहां उठा ले जाए, भक्ति वो है। बिल्ली ऊपर पकड़ती है तो यूं हाथ पे यूं कर लेता है अपने, जहां ले जाओ वहां ले वहीं रख दो वहीं ले जाओ। तो भक्ति मार्ग है बिल्ली का बच्चा होना, भगवान के अधीन होना, अब जहां माँ की मर्जी हुआ रख लो। ये दो बात सुनी है भाई हमने, तो भक्ति मार्ग में ऐसा बात है, हे नाथ हे नाथ पुकारो भगवान को। भगवान जैसे जाई विदया कह राम ताई बिद रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई विद राख राम ताई बिद रही है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई विद राख राम ताई बिद रही है। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे तो काम ठीक हो जाता है। अपने मिलाओ ज्ञान मार्ग में, अपने मिलाओ अपने करो। तो ठीक हो जाता है, भगवान में लगा दो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, पुकारते रहो, नाम जपते रहो, पुकारते रहो। कहो धनी रिवाज करू भर परे काम, कबू दीन दयाल के भर परे काम पुकारते रहो, भगवान सुन लेंगे, काम बन जाएगा, उसी कृपा से होगा, भगवान को पुकारो। अब इनके सिवाय कोई बात है तो बोलो नहीं, पूछो और पूछो, कोई मर्जी आओ तो पूछ लो भाई, ये बात सब है। नाम जप हरदम करते हो, नाम जप हरदम, और बीच बीच में कहो हे नाथ बोलो नहीं, हे प्रभु मैं बोलो नहीं, हे नाथ मैं बोलो नहीं, कहते रहो हे प्रभु बोलो नहीं, ऐसे कहते रहो। जीव अविनाशी, आप अपने को ईश्वर का मानते हैं, किसी जाति का वर्ण का आश्रम का मानते हैं, ये है तो ईश्वर का अंश, पर आप क्या मानते हो, ईश्वर का अंश होने से काम नहीं, आप मानते हो काम देगा, बात तो ऐसी कही है, ऐसी है तो फिर मलिनता और अज्ञानता किस में है, जो भगवान का अपने को नहीं मानता उसमें है, भगवान का अंश है पर भगवान का नहीं माने तो क्या करे। अभी कहा ना, कुंती माता ने भगवान से कहा तो भगवान कन्हैया ने क्या कहा, कि तेरे भाई ये भाई तो मेरे बोल मेरे को याद ही ना करे, आप ईश्वर के तो अंश हो, ईश्वर को याद ही ना करो तो क्या हो, मैं तो भगवान का हूं, फिर निश्चिंत जाओ, भगवान का हूं निश्चिंत, चिंता पड़ो भाई छोड़ दो, काहू के बल भजन का काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, किसी के आचार विचार का किसी के भजन का बल है, हमें तो बस बस भगवान का है सोवत पांव पसार, भगवान का बल है, हमारे और कुछ बल नहीं, मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान ले रहे हैं, मैं भगवान का हूँ, सब काम ठीक हो जाएगा, सच्चे हृदय से है ये बात स्वीकार कर दो कि हम भगवान के हैं, फिर चिंता छोड़ दो, चिंता दीन दयाल को मो मन सदा आनंद, चिंता भगवान अपना आनंद मनाओ, हम तो भाव अच्छे घर में आ गए, ठिकाने पर आ गए, अब हमें चिंता नहीं, अब हम फिक्र नहीं, जैसे कोई घूमते हुए बाहर भटकते भटकते भूल गए घर, दिन भर भटकते रहे, प्यासे भूखे मरते रहे, शाम को घर आ गए तो एक संतोष होता है, अभी रोटी भी नहीं खाई है, यहाँ पानी भी नहीं पिया है, विश्राम नहीं हुआ है, पर मन में आएगी घर पर आ गए, ऐसे भगवान के हो गए तो हम घर पर आ गए, अब सब काम ठीक होगा, हम भगवान के हैं, एक आस रो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, तो सबसे बढ़िया बताया गीता ने, माम एकम शरणम ब्रजे आन पास सरो पाप श्याम, तो भगवान से विमुख हो गया, भगवान का होकर भगवान से विमुख हो गया तब दुख पा रहा है, और सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म को उठी अग्निश ही, तब ही जब भगवान के सन्मुख हो जाए कोई क्रोध जन्म पाप तभी नष्ट हो जाए, सन्मुख होते ही भगवान का हूँ मैं, सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म को उठी अग्निश ही, तब ही सुनो रे, सुनो बात सुनो, सुनो बात सुनो, भगवान की तरफ बोले हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाम जप करो तो राम राम करो, हरे राम हरे राम, जो मंत्र जपो, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, ध्यान दो सुनो, हे नाथ मैं आपका हूँ, पुकारो, हरदम पुकारते रहो। सीधी सीधी बात है, केवल सावधान रखना है, भूल न जाऊं ऐसी सावधान रखो। मदद भगवान कर रहे हैं, संत है, महात्मा है, धर्म है, ग्रंथ है, सब मदद करते हैं। निमित्त मात्र बहु शब्द शासन है, आप निमित्त मात्र बन जाओ, सब मदद भगवान करेंगे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, कहते रहो, सब काम बनेगा। कृपा पर भरोसा हो, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, राम राम राम राम राम राम राम राम हरदम राम राम राम राम राम राम हरदम करते रहो। और कहो हे नाथ, मन ही मन से कहो हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, अभी सुधर जा, अभी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हुए राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप कर। भगवान का हूँ जैसे बच्चा माँ माँ कहता तो माँ का होकर माँ को पुकारता, जिस माँ को अपनी माँ मानता है वही माँ दौड़ती है, और मतलब माताएं कहीं बैठी है। सब बच्चे अपनी माँ को माँ ही कहते हैं, सबका नाम माँ है, परंतु वो जिसको माँ कहता है ना वो दौड़ेगी। ऐसे आप ही नाथ ऐसे पुकारोगे, ईश्वर अंश है, अष्ट जरूर है, ये बात है। बोले भगवान का संबंध है वो, आपने शरीर को अपना मान लिया, कुटुंब को अपना मान लिया, प्राणों को अपना मान लिया, धन संपत्ति माता पिता संबंधी को अपना मान लिया, घर को अपना मान लिया, तो भगवान को भूल गए। वो भूलने का ही तरीका है, नतीजा भूलने का है, भगवान से विमुख होने का नतीजा है। भगवान के होते ही भगवान से विमुख हो गए। युधिष्ठिर भगवान के भाई थे, विमुख हो गए, भूल गए, द्रौपदी नहीं भूल, ये बात है। ये कोई द्रौपदी नजीक लगती थी, ऋषि कोई दूर होते थे, ऐसी बात नहीं। भगवान को अपना मानो और पुकारो, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, नाम जो बड़ा सरल उपाय है। कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, भक्ति पथ मोर दास कहा ये नर आशा। भगवान का दास होने पर दूसरे किसी की आशा नहीं, एक आश्रो एक बदर एक आश विश्वास, एक राम जी का भरोसा रखो भगवान का ही, मैं भगवान का हूँ भगवान का भरोसा। बालक होता है वो माँ माँ ही करता है बस, और किसी की परवाह नहीं करता, एक माँ याद रखता है, फिर माँ सब काम करती है। माँ बालिका नाई का काम माँ करे, दाई का काम माँ करे, दर्जी का काम माँ करे, धोबी का काम माँ करे, भंगन का काम माँ करे, गुरु का काम माँ करे, ऊंचे से ऊंचा काम माँ करे, नीचे से नीचा मित्र का काम भी माँ करे, वो माँ माँ ही करे, वो जाने कुछ नहीं। और इतना काम करके फिर माँ राजी हुए और पालन करे, ऐसे एक भगवान के भरोसे जाओ। मैंने संतान वाणी में ऐसा पढ़ा है कि भगवान काम तो करते हैं, भगवान हम करते हैं मौज, हम आनंद करते हैं, सब काम भगवान करते हैं, हम मौज करते हैं आनंद से। बालों को क्या करना पड़ता है, तो माँ माँ करता है बस। केवल प्रभु का ना, प्रभु का मैं हूँ, मेरे प्रभु, ये बात है महाराज। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुखराशी, ये फिर क्या हो गया, ये हो गया विमुख हो गया, और क्या हो? और कुछ नहीं हुआ है। अब विमुख हुए, सन्मुख हुए, जीव मुझ जब ही जन्म को उठे अविनाशी, तब ही जब भगवान सन्मुख हो जाए तभी पाप नष्ट हो जाएंगे, जब जब जब तब उसी क्षण। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु पुकारो, सब काम ठीक हो जाएगा। अब भगवान को नहीं पुकारो तो बताओ, अपने आप से कर लो, अपने आप मन को लगाओ भगवान में, उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, ये भी रास्ता है, अपने लगाना ये भी रास्ता है, और भगवान को पुकारना ये भी रास्ता है। सुगमता से काम हो जाता है, बढ़िया होता है। भगवान करे वो काम आपसे, ऐसा बढ़िया नहीं होगा जैसा भगवान करेंगे। तो भगवान का भरोसा ये बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, ऊंचे लेने की चीज है। हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु पुकार, सच्ची बात है, बड़ा सरल पार्क है। एकदम भगवान के अधीन हो जाओ, माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। पर डोगरी बल चरण नहीं वह है, मत करो ये काम, भाई कहता रहो बस, बस सुनना चाहते हैं ठाकुर जी का पद, तो भाई तारी श्रद्धा शक्ति है तो सुना दे, नहीं तो मैं तो कहता रहूंगा। मैं तो लोग पूछे तो शरीर किधर है, आप कैसे शरीर हो, आप सुनाने में कमी नहीं आने दूंगा, ज्यादा ही मुझे पड़ जाऊंगा और क्या, शक्ति हो तो बुखार में सुना दूंगा, शक्ति नहीं तो भी लाचारी बात है, आपका काम कर देंगे।